na na na na na na na na na. Yes. Na na na na na na na na na na. Okay. Na na na na na na na na na. Kesem yes nicht karotu. Oh yeah, he a cool fella. He'll take an ugly girl and make her look like Cinderella.